राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बोलो भाई कोई बात है तो बोलो पूछो हमारे तो एक ही बात है एक ही तत्व का अनुभव करो अपना ठीक जीवन मुक्ति का और प्रेम का दो बात है भोगे चाहे भूल से और जिज्ञासा है अपनी और प्रेम भी पासा है इसलिए ये सारी विधान सबके भीतरी चाहिए भगवान का प्रेम जागृत होगा प्रेम जीवन सफल हो जाएगा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा एक तो प्रेम है दो और एक तत्वबोध ये दो अपनी खुद की इच्छा है और भोग इच्छा ये शरीर को लेकर है ये अपनी नहीं है ये भोग इच्छा और संग्रह इच्छा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य विश्वास है व्यवसाय बुद्धि समाधव नवी दिए थे परमात्मा में बुद्धि नहीं होती है परमात्मा की प्राप्ति तत्व तो प्राप्ति करना है ऐसी बुद्धि भी नहीं होती भोग ऐश्वर्य भोग और ऐश्वर्य ऐश्वर्य संग्रह भोग भोगना समझ में श्लोक समझ दादा 444 444 दादा है इधर में चौथा अध्याय चमाली है चौथा अध्याय चमाली चार दूसरे अध्याय चमाली चौथा अध्याय चमाली से साढ़ू बोल रहा है ऐसी बात है भाई कोई बात बढ़िया पूछो एक बात मैं समझता हुआ तो सब समझ में आ गया होगा किसी नहीं हो तो बताओ भाई बहुत बढ़िया बात है जब तक परमात्मा को नहीं जाने तब तक कहीं भी ठहर नहीं होगा, मुसाफरी केवल मुसाफरी। जैसे जल उठता है तो जब तक जल समुद्र में नहीं जाता तब तक जल की गति गति रहती है, स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के बिना इसकी मुसाफरी बंद होती ही नहीं। आ ब्रह्म भोना लोका पुनरावर्ती नोर दिनो, ब्रह्म लोग तो जगत उठना चाहते माओ बेटे कौन थे पुनर्धर्म न विद्य थे, भगवान ही प्राप्ति हो जाए वे पुनर्धर्म नहीं होता। फिर आ गया मुझे तब तक ये मुसाफरी मुसाफरी। ये बात तो मैं जानता हूँ, सब भाइयों के सब बहनों के सब सबके समझ में आ जाती है। का जो दाम है ना, जो हमारा घर है, हाँ, वो कब मरने के बाद में मिलेगा? तो नहीं, जीते मिल जाए, भगवान तो सब जगह है ना, सब ना घर सब जगह। ये तो मुसाफिरी है, तो वो घर कहाँ है? ये है चीज परमात्मा है, सुसर है नहीं, ये नहीं है नहीं है नहीं है और है में कोई विकार नहीं है, है में कोई विकार नहीं है, परमात्मा स्वरूप है में सिंह हरदम हरदम है स्थित है परमात्मा गौरव है। जीता हुआ भी सब मुसाफर मिटी हो रही, सब मुसाफर मिट जा रही है, हरदम है मौज हो गई, मौज हो गई हरदम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। आधा श्लोक आधा श्लोक, सब शास्त्र पुराण वेद सब आ गया, आधा श्लोक सोलह अक्षर में, सोलह अक्षर में। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, न भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सत का भाष न भाव ही होता, सत का अभाव ही होता, एकदम एकदम पारदर्शी। आया कुछ भी नहीं है, संसार अनंत ब्रह्मांड है, उनमें कोई तिलचित चीज अभी नहीं है, मिलती और बिछुड़ जाती है, मिलती और बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, मिलती और बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, अपनी अपने साथ रहती है। परमात्मा सबके भीतर विराजमान है, पूरे वो मिले हुए है, बिछुड़ते नहीं, मिले हुए बिछुड़ते नहीं, ऐसे परमात्मा हमारे हमारे परमात्मा हमारे ईश्वर अंश जीव नश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश सब जीव, सब जीव ईश्वर अंश। दूसरे दूसरे पापी से पापी, रोजारी से रोजारी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश। कुशन के कारण से फट गया, बंधो मीर खीर मरकट की नाई, सो माया भर भय गुसाई, बंदों की उम्र करके नहीं, ना कुछ भी नहीं है, ये ठीक अनुभव करो। हमारा कुछ भी नहीं है और हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है ये ममता गई, और हमारा कुछ नहीं चाहिए ये इच्छा गई, कामना गई, कामना ममता मौज हो गया। ये दो में इमाम था, ये हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, ये एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है। चेतन अमल सहज सुख राशि, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चार बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कामना नहीं है, कुछ अभी से ममता नहीं है। बस एक बहता दू है, एक रहता एक बहता, ये बहता सब बहता आज नया तरह लत्तू हो जाए। क्यों परिचय किया है, जानता जो कुछ नहीं जानता, पर जानता ये माँ है, ये पिताजी है, ये भाई है, छिप गया, कोई ठहरता नहीं, कोई माँ ठहरती नहीं, बाप ठहरता है, भाई ठहरता है। जो मिलती है वियोग होता है वो अपनी नहीं होती, एक बात याद कर लो तो निहाल हो जाती, जो मिलती है वियोग हो जाता है वो अपनी नहीं होती, बस एकदम कसौटी लगा लो, मिलती है वियोग होता है वो अपनी नहीं होती। हमारी कोई वस्तु है ही नहीं, हमारी वस्तु कोई वस्तु हमारी नहीं है, एक भगवान हमारे है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर वो हमारे है और कोई चीज हमारी नहीं है। यह बात समझ आती है नहीं भाई, एक ईश्वर की सेवा है, कोई चीज हमारी नहीं है, कोई वस्तु हमारी है ही नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं, दो बात है, कोई वस्तु हमारी नहीं और हमारे लिए नहीं, याद कर दो, भीतर से अनुभव कर दो, कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, निहाल हो जाओगे, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं, कोई हमारी चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड होगी, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति राजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनमें कोई तिथि तिथि अपनी नहीं है, अपनी जाही नहीं, मन हर बुद्धि इंद्रिया हर प्राण अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं, मिला है भी उठ जाता, शरीर मिला है भी उठ जाता, पानी नहीं परमात्मा है, जैसे कमार परमात्मा ने बुला दिया, ऐसी हमारी है, हमारी है, हमारी विस्मृति हर भी हो जाता है, मिलती हर भी हो, मिलती हर भी हो, मिलती हर भी होता वो हमारी नहीं होती, ये कसौटी है, याद रखो, सब में ये शरीर मिला है भी हो जाएगा, मिलता है सब जाए, वो हमारी नहीं है, मस्त हो जाओ, हमारे यहाँ मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, और भाई और कोई हमारा है नहीं, इस कारण से जीव अविनाशी, इस कारण से जीव है, जीव चेतन है, शरीर ये जड़ है, ये जड़ प्रकृति का है, प्रकृति चीज मिलती है छूट जाती है, कोई अपनी रहती ही नहीं, अपने चीज केवल परमात्मा है, और मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, वो हमें आवाज नहीं है, मौज हो जाएगी, भगवान हमारे है, भगवान हमारे है, और हमारी कोई नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं, सिवाय भगवान के हमारी चीज कोई नहीं है, है ही नहीं कोई, अरे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारे नहीं चाहिए, दो बात है, हमारी नहीं है, हमारा नहीं चाहिए, आवश्यकता एक भगवान की है, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, जानते हो ना? जानते हो ना? एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है। भोजन की आवश्यकता है, इच्छा तौर पर नहीं है वो इच्छा। मैं तो भगवान की बात याद आवे पिता जी सच कैसे दया दो करो बात कितने दया दो खुश रहता तो कोई चीज की कभी इच्छा नहीं है ये भगने चाहते कितने देर हाथ में जी हाथ में सब डर गया, लक्ष्मी डर गया, देवताओं एक एक एक एक श्लोक बोले भरसूस में सब घबरा गए, सब घबरा गए, एक लक्ष्मी जी घर भाग रही, ब्रह्मा जी कह रहे माता जी राजी करो इनको, ऐसा रूप में देखा नहीं कर पिताजी उठते पिताजी छोटा सा गए आत्मा नहीं आ रहा, पहले डरते नहीं, सब देवता डर गए, लक्ष्मी डर गया, ब्रह्मा जी डर गए, बड़े बड़े देवता डर गए, भयभीत हो गया, क्या होगा तो तेज है पहला जिसे देखे वो दीदी उठाएगी ऐसे भगवान दयालु उसको छोड़ कर संसारी जो चाहते है जो सदा दुख देने वाली है कदे साथ में रहने वाली नहीं है उन चीजों को बड़ी समझता है ये बड़ी पूर्णता है भगवान है अपने भगवान सब याद करो भगवान अपने भगवान भी रे भगवान भी रे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह सबसे नाम माता को पहले ही है पहले तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तुम्हें वह बंधु से रखा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविड़ तुम्हें वह तुम्हें वो सर्वम और क्या है कौन तो करे तुम्हें वो सर्वम देव देव आप ही हो आप ही हो आप भगवान है हमारे हमारे मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरों तो कोई पक्का विचार मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरों ने कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ये बात है सच्ची एक भगवान मेरे बिना भगवान के कोई अपना नहीं है कोई चीज कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई घटना कोई व्यक्ति कोई चीज अपनी नहीं है कोई वस्तु है न वो व्यक्ति है न घटना है न क्रिया है अपना ही नहीं है अपना तो मेरे गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मजा बहुत हो गई मौज, सजनों वासनी चढ़ जगह आ गया, जगह कहीं जबर और असली जगह इतनी सी मैं तक गोपाल दूसरों ने कोई असली जगह आ गया। इस शरीर बैठे हुए शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थी न लिपे थे, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी, जैसे न अहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिपे थे, आत्मा भी से मान लूंगा न अंधे न दिव्य थे, मानता ही नहीं, इसे न अहंकर तो भाव, अहंकर तो भाव नहीं है, बुद्धि विरेप नहीं है, उसी चाहिए खेली भाई नहले स्वच्छ निर्म निर्मल एकदम स्वच्छ निर्मल, मेरा तो निर्दय गुबार है, यह निर्मल है स्वतः स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव विनाशी है, संबंध जोड़ दिया है, जोड़ दिया संबंध धूप है तो छोड़ दे, छोटे को छोटे को नहीं उपेक्षा छूटेगा, भय विरोध छूटे नहीं, जो छोड़े जो बस अधिक अधिक ऊर्जाई, अधिक अधिक ऊर्जाई छोड़ने की चेष्टा करे, जो छोड़ने उपेक्षा है तो अच्छी बात है, है ही नहीं कोई है, एक ही है परमात्मा है वो ही, ये सब नहीं है, अंत बनते में दिया, अंत बनते में दिया अविनाशी पद भी दिए समित विनाशम अभ्य न कर समित अंत बनते में दिया, ये दिया से बनता है, अपना नहीं है भाई, अंत मंत्री में दिया, ये अंत वाले दे मेरे नहीं है, मेरे नहीं, एक भगवान मेरे, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, निहाल हो जाए निहाल आते आनंद जाया, एक भगवान मेरा है, सजनो सच्ची बात है, एक भगवान मेरा, भगवान के अंश आप, भगवान के प्यारे पुत्र हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ये प्यारे हो बाबा, भगवान को आप देखते नहीं, सब मम प्रिय है, आप पाल कर हरे को सरल, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान का, भगवान का सब भगवान के, सभी भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के वाले के, सब हम सब भारी भगवान के, भगवान के ममे वंश ममे वंश, केवल मेरे वंश, शरीर है तो दोनों माँ बाप दोनों को है, अरे भगवान को मैं ही हूँ, केवल भगवान का, केवल भगवान का, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसी बात है, मौज की बात हुई है, पूछने जाना मेरे नहीं यहाँ बैठे हुई, मेरे भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरे लिए नहीं कोई, मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, संसार के लिए है, संसारी सेवा के लिए, सब संसारी संसारी है, संसारी सेवा, आपके पास धन संपत्ति वैभव बुद्धि विचार घर पदार्थ जमीन आदि सब सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, अपने लिए कोई नहीं, अपनी कोई नहीं है, सबको सुख पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ, कर्म योग हो गया, आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो गया और भगवान में जग जाओ भक्ति हो गया, अलग हो जाओ एक ज्ञान योग हो गया, मेरे भगवान मेरे हैं ये भक्ति योग हो गया, भगवान में हो जाओ सो एक भगवान में, एक ही मेरा और कोई नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं, आनंद हो जाएगा, सब छिप गए हुए, माँ भी छिप गए हुए, भाई भी छिप गए हुए, पिता भी छिप गए हुए, ऊपर छिप गए हुए, सब उतर जाएगा, खर्ची खर्ची चीज सब उतर, मिट्टी रह जाता, कपड़े रहे युगा रहे युगा, सब जल जाए, सब जल जाइए, मार बाप और भाई बंधु कुटुंब शरीर पुत्र सुगीर मिट्टी गई सब जल जा रही है, सब एक रह जाएगा भगवान, भगवान के सिवाय कोई रहने वाला नहीं, सब जल जाएगा, उड़ जाएगा रे हर साया खेला, ध्यान धोए का दर्शन मेला, उड़ जाएगा रे हर साया खेला, सब बजा आँख खुल गई, आँख खुलते सोना मिट जाता है, आँख दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भाइयों बहनों बात पक्की पड़ता पक्की पकड़ दो पकड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मीरा भाई गई है, मीरा भाई गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिर दिल को पा और ही नहीं हो रहा, मेरे तो गिर दिल को पा, सब यही समझो, सब के लिए एक भगवान अपने और सब बहुत, मेरे तो गिर दिल को पा दूसरा न कोई, जाकर सर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो वेदर उपाय दूसरा न कोई, पक्की बात है, यहाँ बैठे बैठे परमात्मा के घर में मेरे तो केवल गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान मेरे, सब कैसे होते, सब कैसे होते, सभी कैसे होते कि मेरे भगवान है और कोई अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, आयु अपनी नहीं है, उम्र अपनी नहीं, अपने केवल भगवान अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं, मीठा लगे कहीं कहीं भगवान, अच्छा लगे, प्यारा लगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, एक ही बात है, एक ही सजनो, एक ही बात है, एक भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, अब शरीर अपना नहीं है, ये छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, ना सूर से रहेगा, ना सूर्य, ना कार से, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, अपना नहीं है, अपना ठाकुर जी है, छूट दे दी कभी, नरक में जाओ तो ही साथ ही साथ ही भगवान साथ ही रहते, सदा हमारे साथ है, और कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, केवल परमात्मा अपना है, और ये सेवा करो, सेवा कर दो, बस सेवा सामग्री है, सामग्री सेवा कर दो, सेवा सामग्री अपना नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सबको दे दो, सबको आशीर्वाद दे दो, भीतर से सेवा कर दो, सेवा कर दो, अपना नहीं है उनकी सेवा कर दो, बहुत जाएगी, बोलो और बोलो, अपना नहीं, अपना नहीं है, अपना नहीं है, सब सामग्री अपनी कोई नहीं, एक छोकरा था वो बीमार हो गया, जो बीमार के मेरे तो अपने आवड़े को नहीं कटे, मारो कोई को नहीं, मैं तो आवड़े को नहीं, अब आवड़े को नहीं कौन समझे, आवड़े को नहीं क्या है, मारवाड़ी भाषा आवड़ी को भगवान ने आवड़े को एकाकी नरम थे रहते आवड़े को नहीं है भगवान एक रहते एक ने भगवान आवड़े को हाँ कोई आप कोई अपना है ही बोले किससे बात करे किससे बात करे बात भी करे कोई अपना है ही नहीं